بڑی حیثیت کے لوگ تھے، ملازم تھے یہ سرکاری، اور شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے جو اس وقت کے حکمران تھے یا بڑے لوگ تھے، ان کی اولادوں میں سے تھے یہ. اور بعض ملازم تھے، عہدے دار تھے، یا بڑے عہدے داروں کی اولاد میں سے تھے، نمایاں قسم کے لوگ تھے. تو جب یہ لوگ لاپتہ ہو گئے اور پھر وہ بہت کچھ وہاں واقعات پیش آئے، تو پھر بادشاہ کے حکم سے یا جو بھی وہاں اس وقت اصحاب حل و عقد ہوں گے، انہوں نے ان کے نام ولیت لکھ کر اس کو وہاں کسی سرکاری خزانے میں یا کسی جگہ محفوظ کر دیا کہ وہ ایسے نوجوان تھے اور وہ اس طریقے سے لاپتہ ہو گئے، ان کا کوئی کہیں بعد میں اگر سراغ ملے تو ان کی تاریخ، سوانح حیات وغیرہ لکھ کر کسی کتبے پر یا کسی تختی پر لکھ کر وہاں اس خزانے میں رکھ دی گئی. اس واسطے ان کو اصحاب رکیم بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ رکیم کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تھے 300 سال کے بعد، تو اس وقت جب ان کا انکشاف ہوا تھا تو سلطنتیں تبدیل ہو گئی تھی، بہت واقعات تاریخ کے بدل چکے تھے. تو پھر جب ان کا انکشاف ہوا تھا تو اسی غار کے دہانے پر پھر کوئی کتبہ لکھ کر رکھ دیا گیا تھا ان لوگوں کے بارے میں. بعد میں آگے یا مسجد کا بھی ہے کہ مسجد بھی وہاں بنائی گئی تھی، تو اس غار پر کتبے پر لکھ کر ان کے نام وغیرہ وہ رکھ دیے گئے تھے. اس واسطے اس نسبت سے ان کو اصحاب رکیم بھی کہا جاتا. یہ ایک ہی ہیں، اصحاب کاف غار والے اور اس تختی والے جن کے نام کی تختی یا تو لکھ کر خزانے میں رکھی گئی یا اس وقت کا جو بھی ان کا محافظ خانہ ہوگا اس کے اندر، اور یا اس غار کے دہانے پر کتبہ لکھ کر جو رکھا گیا تھا ان لوگوں کے بارے میں. آپ خیال کرتے کہ وہ بہت ہی اچمبے کی بات ہے؟ نہیں، اللہ کی قدرت میں بہت سی عجیب و غریب باتیں. پھر اجمالاً اللہ نے پہلے ان کا واقعہ ذکر کیا. اذ اول فتیتو، چند نوجوانوں نے الی الکہف، غار کے اندر، پہاڑ کی غار کے اندر، یہ تعداد میں 6 تھے یہ نوجوان. ساتواں وہ چرواہا تھا جو راستے میں چلتے ہوئے ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، اور آٹھواں اس چرواہے کا کتا تھا. تو چرواہا بھی ان کے ساتھ مل گیا. اس کو جب حقیقت حال معلوم ہوئی، پہلے تو یہ بتلاتے نہیں تھے، جب بتلایا تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی اسی عقیدے پر ہوں، یہی عقیدہ رکھتا ہوں، مجھے بھی ساتھ رکھو. وہ بھی ساتھ ہو گیا. اور کتے کو انہوں نے مارنا چاہا، بھگانا چاہا، تو کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. مفسرین کرام کے مطابق اللہ نے کتے کو قوت گویائی دی اور اس نے کہا کہ مجھے مت بھگاؤ، میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، اللہ کے جو ولی ہیں اور اللہ کے جو دوست ہیں میں بھی ان کے ساتھ، میں تمہاری نگرانی کروں گی، تم اگر سو گئے تو میں تمہارا پہرا دیتا رہوں گا، تو مجھے مت مارو. چنانچہ وہ کتا بھی ساتھ ان کے رہا، اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے. تو یہ لوگ چند نوجوان، افتیہ کا فتح نوجوان کو کہتے ہیں، چند نوجوان تھے. انقلاب ہمیشہ نوجوان لوگ ہی کیا کرتے ہیں، اور نوجوانی کا زمانہ ہی یہ قیمتی زمانہ ہوتا ہے، کام کا زمانہ. نہ بچپن کی منزل ہوتی ہے نہ بڑھاپے کی منزل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا تھے سب نوجوان تھے، بوڑھے کو اکا دکا ہی ہوگا بیچ میں، سب نوجوان تھے جنہوں نے آپ کے پروگرام کو سمجھ کر اس پر بڑی عظیم قربانیاں دی اور اللہ نے آپ کے مشن کو دنیا میں پھیلایا. سب نوجوان لوگ ہی تھے. تو یہ نوجوان بڑی قیمتی سرمایہ, اگر ان کی تربیت صحیح ہو اور ان کو ٹھیک لین پر لگایا جائے تو یہی کام کا عنصر ہے. قرآن میں بہت سی جگہ یہ جوانی شباب بڑھاپے کا ذکر اللہ نے فرمایا, لیکن افسوس یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر نوجوانوں کو تربیت غلط کی جاتی, کھیل تماشا لاہ و لاب اریانی فحاشی میں لگا کر ان کو راہ راست سے بہکا دیا جاتے. تمام دنیا کی نوجوانوں کا یہی حال ہے, کسی ایک ملک کی خصوصیت نہیں ہے. لاہ و لاب میں ڈال کر کے ان کو اپنے مشن سے غافل کر دیا. تو یہ بدقسمتی ہے بنی نوع انسان کی. تو فرمایا کہ جب پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے پہاڑ کی غار میں, تو انہوں نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی. یعنی پناہ پکڑی کے وہ بھاگ گئے. آگے ذکر آتا ہے ان کی تقریر بھی جو لوگوں کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے کی تھی, وہ تفصیل آگے اجمال ہے. تو بھاگ کر وہ پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ پکڑی تو یہ دعا کی. یہ لوگ کس زمانے میں تھے اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے, اور اسی لیے امام جلال الدین سیوطی جو مفسر قرآن ہیں تو وہ ان کی اصول تفسیر کی جو کتاب اذقان ہے اس میں لکھتے ہیں اب ہموما اب ہما اللہ, جس کی تفصیل وہی اللہ نے نہیں کی تم بھی مت پڑھو اس کی تفصیل میں, اتنی بات ہی رہنے دو جتنی بات کا ذکر ہوا. قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخی ڈیٹیل بیان کیا جائے, سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے قرآن میں کسی نبی کے بارے میں تفصیلات کے ایسا ڈیٹیل نہیں بیان کیا گیا. یوسف علیہ السلام کے واقعات کا بے شک ابتدا سے انتہا تک بڑے بڑے عام واقعات سارے ذکر فرما دی, لیکن تمام انبیاء کے واقعات یا اور دوسرے واقعات جستہ جستہ ہی بیان کیے ہیں, اور اتنی مقدار تک بیان کیے ہیں جتنی بنی نوع انسان کے لیے عبرت اور بصیرت کا سامان پیدا کر سکے. کہ قرآن کا موضوع یہ ہے ہدایت کا سامان پیدا کرنا, تاریخی جزیات کو معلوم کرنا یا بیان کرنا اس کا موضوع نہیں ہے, یہ اس کے سبجیکٹ سے یہ چیز خارج ہے. تو اس واسطے یہ لوگ کس دور میں گزرے ہیں, مختلف باتیں ہیں. بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہود جو ہے اس واقعہ کے ساتھ زیادہ اعتنار رکھتے تھے اور اہتمام رکھتے تھے, تو یہ واقعہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کے دور کا ہے, کیونکہ یہود بھی اس واقعہ کے ساتھ اتنا ہی اہتمام رکھتے تھے. اس لیے بعض نے یہ کہا کہ یہ واقعہ انتوکس جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں پیش آیا, جو مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 161 برس پہلے گزرا ہے. اس کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا. وہ بڑا ظالم تھا انتوکس بادشاہ جو تھا, اس نے بیت المقدس کو گرا کر مسمار کر کے یہاں ایک مندر بنا دیا, زلمیس دیوتا کا مندر ایک بنا دیا تھا, اور وہ شرک اور کفر کے مذہب میں بہت زیادہ متشدد تھا. اس کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, بعض یہ فرماتے ہیں, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں نہیں بلکہ یہ قیصر ڈیسس جو تھا جس کو عربی زبان کے اندر اور تفسیروں کے اندر دقیانوس کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ روم کا بادشاہ تھا قیصر ڈیسس دقیانوس. یہ مسیح علیہ السلام کی ولادت کے 251 برس بعد میں یہ مرا. مسیح علیہ السلام کی ولادت ہونے کے بعد رفع سما کے بعد 251 برس میں یہ مرا ہے, اور اس شخص کو یہ کفر اور شرک کے مذہب میں بڑا انہماک تھا، جبرن لوگوں سے بت پرستی کراتا تھا اور تشدد کرتا تھا، اس کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، صحیح جو دین ہے اس پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے، اور ان نوجوانوں کے دین حق کو ماننے کی کیا وجہ ہوئی تھی کہ ایسے کئی سفر میں گئے تو کسی جگہ کسی خدا کے نیک بندے آواز سنا، نصیحت سنی، تو اس سے یہ متاثر ہو کر انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا۔ پھر پہلے تو چھپے رہے آہستہ، پھر ظاہر جب بادشاہ ہمیشہ جبرن وہ بت پرستی کراتا تھا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کراتا تھا اور قربانیاں بھی کراتا تھا، یعنی کہ قربانی دو جا۔ پھر ان کا واقعہ بھی یہاں نکلا تو پھر ان کے ساتھ وہ تمام واقعات پیش آئے۔ تو اس طریقے سے یہ گویا کہ مسیح علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، اور یہ لوگ مسیح علیہ السلام پر حقیقتاً ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ اور ان کے غار کے اندر چل کر سو جانے کے بعد 309 سال گزر چکے، تو یہ 550 کے قریب وقت گزر چکا تھا جب یہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے، 571 میں حضور کی ولادت، 70 میں آپ کی ولادت ہوئی، تو 550 کے قریب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تھے اور ان کی بات کی چرچا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 20 سال پہلے یہ ان کی نیند سے بیداری کا واقعہ ہوا، تو یہ اس دور کا واقعہ تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں، امام سیوطی نے وہی بات اچھی بات کہی ہے، تفصیل میں نہ پڑھو، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ تھا کہاں کا، بعض یہ شام کا واقعہ بتلاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو لکھا ہے وہ پیٹرا نام لکھا ہے اس جگہ کا جس کے اندر یہ تھے، بترا جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے بھی ایسا ہی اشارہ کیا، اور یہ خلیج عقبہ کے پاس کوئی جگہ تھی، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اندلس کا واقعہ ہے، وہاں کی تاریخوں میں بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ افسوس مقام جو ایشیائے کوچک کے اندر بات، اس مقام کا یہ واقعہ، لیکن تفصیلات کہیں بھی مذکور نہیں، نہ صحیح حدیث میں نہ قرآن کی کسی آیت میں، اس لیے اجمالاً اس پر بات رکھنی چاہیے۔ کوئی جہاں بھی یہ واقعہ پیش ہوا، واقعہ یہ پیش آیا ضرور، زیادہ تر گمان یہی ہے کہ یہ اسی شام یا اس کے اطراف میں ہی کہیں پیش آئے۔ شام کے اندر بھی دمشق سے کچھ مسافت پر غار ہے، وہ مشہور ہے، اب جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں تو اس غار کی زیارت بھی کرتے ہیں، وہاں کو مسجد بھی ہے، وہ قطبے بھی ہیں، یہ وہ مشہور ہے، واللہ عالم، ممکن ہے وہ شام سے چند میل کے مسافت پر ہے، 20-25 میل دمشق کے شہر سے، جو بھی سیاح جاتے ہیں وہ وہاں اس کو دیکھتے ہیں۔ اپنی شیخ الحدیث بھی جب حج سے گئے تھے، جدے سے وہاں دمشق پہنچے، وہاں پہنچ کر انہوں نے بھی اس کی زیارت کی، وہاں جا کر آگے یہ وہاں کچھ قبریں بھی ہے اور کچھ کتبے بھی لگے ہوئے، کوئی مسجد سی بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اصحاب کاف کا غار ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے پہاڑ کی غار میں، تو انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، دے دے ہم کو اپنی طرف سے مہربانی، اور مہیا کر دے ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درستگی کی بات۔ بس یہ تعلق باللہ والی بات ہی ہے۔ مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ مدار فوز و فلاح تعلق باللہ کی استواری ہے، ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق درست اور صحیح تھا، اس لیے اسی کے سامنے درخواست کی انتہائی بے کسی کے عالم میں. آگے ان کی بے کسی کا اور ان کی مجبوری کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے اگلے رکوع میں. تو انہوں نے یہ دعا کی، ہمارے لیے درستگی کا سامان پیدا کر دے اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنی طرف سے رحمت دے. تو اللہ نے پہلے اجمالانی ذکر فرمایا، فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی غار کے اندر سے. سال ہا سال گنے ہوئے تھپکی، جیسا بچے کو سلاتے تھے جیسے لوری دیتے ہیں تھپکی دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے ان کو سلا دیا، ان نیند میں ڈال لیا. ایسی حیرت انگیز نیند کہ دنیا میں نہ کسی نے دیکھی ہو نہ سنی ہو. 24 گھنٹے سوتے ہیں، 2 دن 10 دن بعد لوگ بے ہوش رہتے ہیں، وہ مہینہ 2 مہینے بھی، سال 2 سال تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی لمبی نیند کہ 309 سال گزر جائیں سو ہی رہیں. ایسی حیرت انگیز سنین عددا، گنے ہوئے سال ہا سال ہم نے ان پر نیند داری کر دی. اور فرمایا پھر ہم نے ان کو اٹھایا، نیند سے اٹھایا، کیوں؟ تاکہ ہم اس بات کو آشکارا کرنے کہ جو لوگ اختلاف کرنے والے، اختلاف کرنے والے دو گروہ بن گئے، کسی نے کہا کہ یہ اتنی دیر ٹھہرے، کسی نے کہا کہ اتنی دیر ٹھہرے. خود اصحاب کاف میں بھی دو گروہ بن گئے، کسی نے کہا کہ اتنی دیر ٹھہرے، کسی نے کہا نہیں تھوڑی دیر ٹھہرے، ایک دن ٹھہرے ہیں یا کچھ کم و بیش ٹھہرے ہیں. ان میں بھی اختلاف تھا، ان میں اور دوسرے لوگوں میں بھی اختلاف تھا، تاریخ والوں میں بھی اختلاف تھا. تو فرمایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون سے دونوں گروہوں میں کون زیادہ یاد رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے اس مدت کو جتنی دیر تک وہ ٹھہرے رہے غار میں. اس بات کو ظاہر کرنا تھا، اور اس کے اندر اور بھی بہت سی مصلحت کی باتیں تھیں جن کو اللہ نے ان کے اس واقعہ سے ظاہر فرمایا، جن کی تفصیل اگلے 2 رکوعوں میں ہوگی. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر نباہم، حال ان کا، اصحاب کاف کا، حق کے ساتھ. بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے زیادہ دی ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو الہ. البتہ تحقیق ہم کہیں گے اس وقت بات زیادتی والی اگر ہم ایسا کریں. ہاؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لیا ہے اس اللہ کے سوا اوروں کو معبود، کیوں نہیں لاتے وہ اس پر کوئی کھلی دلیل؟ بس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افتراء باندھے اللہ تعالی پر جھوٹ؟ پہلی آیتوں میں اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کے بارے میں ذکر کیا، ہم حسبت اصحاب الکاف والرقیم، اجمالی طور پر کہ اصحاب کاف اور رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز نہیں ہے، ہماری تو قدرت کی بہت سی نشانی ہیں ان کے علاوہ بھی۔ کچھ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ پکڑی تھی اور اپنے پروردگار کے سامنے التجا اور دعا کی تھی کہ اپنی جانب سے ہم کو مہربانی عطا فرما اور ہمارے معاملے میں درستگی پیدا فرما دے، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، یعنی نیند تاری کر دی سال آ سال تک۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ واضح ہو جائے کہ ان کے رہنے کی مدت کتنی تھی۔ یہ اجمالی طور پر ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ اصحاب کاف کے بارے میں بیان فرمایا، کیونکہ اس واقعے سے یہودی بھی دلچسپی رکھتے تھے اور نصارہ بھی، اور مشرکین کو یہود نے یہ پڑھایا تھا کہ تم یہ سوال کرو اصحاب کاف کے بارے میں، تو اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ان کے خلاف پروپگنڈا کیا جائے گا کہ یہ خدا کے نبی نہیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا، سوال تو مشرکین مکہ نے کیا تھا لیکن یہ بات یہودیوں نے ان کو سمجھائی تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے تینوں ان کے سوالات کے بارے میں، روح کے بارے میں بھی جیسا کہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا، اور اصحاب کاف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر ان کے سوالوں کا جواب دیا گیا۔ تو اصحاب کاف کے بارے میں پہلے اجمالاً ذکر ہوا اور اب اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا حال بیان فرمایا۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر ان کا حال تحقیق کے ساتھ، جو واقعات بیان ہوں گے وہ صحیح ہوں گے، واقعہ کے مطابق ہوں گے، لوگوں کے ہاں جیسا قصہ کہانی چلتا ہے اس قسم کی بات نہیں ہوگی، اور اتنے حصے ہی واقعہ کے ذکر کیے جائیں گے جو لوگوں کے لیے باعث عبرت ہیں اور مفید ہیں، تمام جزیات کو ذکر نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن کا موضوع یہ نہیں ہے۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے، یہ فتح کی جمع فتیت نوجوان تھے، اور یہ لوگ اپنے وقت کے ظالم مشرک اور بت پرست حاکم سے تنگ آئے تھے، جو شرک اور کفر پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا، جبرن شرک کراتا تھا اور غیر اللہ کی قربانیاں کراتا تھا اور شرک کراتا تھا، جو اس کی بات کو نہیں مانتا تھا اس پر تشدد کرتا تھا۔ یہ کیسر ڈیسس جس کو کہا جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں دقیانوس کہتے ہیں، یہ روم کا بادشاہ تھا اور اس کا تسلط یہ شام اور ان علاقوں پر بھی تھا۔ تو یہ واقعہ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ ملک شام کے اندر ہی یہ پہاڑی جہاں پر یہ غار واقعہ ہے، یہ اسی علاقے کا واقعہ ہے، اس پہاڑ کو قاسیون یا قاسون بھی کہتے ہیں، مشہور یہ ہے۔ ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس واقعہ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، یہ ایشیا کوچک میں واقعہ ہوا یا اندلس میں واقعہ ہوا یا خلیج عقبہ کے پاس واقع ہوا یا یہاں شام کے اندر واقع ہوا، یہ اختلاف پایا جاتا ہے زیادہ تر یہی اس علاقے کے اندر، اسی قاسون پہاڑ کے اندر غار کے اندر ان لوگوں نے پناہ پکڑی تھی، اور یہ لوگ اس وقت وہ مشرک تھے، عام طور پر لوگ رومی بھی مشرک تھے، رومیوں نے بعد میں چل کر عیسائیت کو اختیار کیا، لیکن پہلے یہ مشرک ہی تھے یہ لوگ سب، اور یہ دقیانوس جو تھا یہ بہت زیادہ مبالغہ رکھتا تھا شرک کرنے میں اور کرانے میں، لوگوں سے جبرن شرک کراتا تھا، جو مزاحمت کرتا تھا اس کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا۔ یہ جن نوجوانوں کا ذکر آیا ہے فتیتن، اللہ نے فرمایا اجمال ہے، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور یہ معمولی حیثیت کے نہیں تھے بلکہ بعض ان میں سے ملازم تھے اور بعض بڑے آدمیوں کی اولاد میں سے تھے، جو حکومت کے عمائدین سمجھے جاتے ہیں ان کی اولاد میں سے تھے، بعض ملازم تھے۔ اب ان کا ایمان لانا اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ لوگ بھی اپنے کسی سرکاری کام سے کسی دوسری جگہ گئے تھے، دورے پر گئے تھے، اور وہاں پر کسی ایسے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جو فی الواقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان رکھتا تھا۔ کسی ایسے آدمی سے، ایسے عالم اور راہب سے ملاقات ہوئی جو مسیح علیہ السلام پر صحیح ایمان رکھتا تھا اور خدا کی توحید کو مانتا تھا، اس کی باتیں سن کر یہ لوگ اپنے مذہب سے بیزار ہو کر ایمان کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ یہ آپس میں پھر مل جل کر اکٹھے بیٹھتے تھے، ایمان کی بات کرتے تھے، تو اس طریقے سے ان کا ذریعہ یعنی ایمان لانے کا بن گیا۔ سرکاری دورے پر گئے یا اس کے علاوہ کسی کام سے گئے یا بہرحال کسی اللہ کے موحد بندے سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کی باتیں سنی تو ایمان قبول کر لیا۔ یہ انہم فتیتن آمنوا بربہم، یہ نوجوان تھے، اور مفسرین کرام نے ان کے نام بھی بیان کیے ہیں، اس وقت کی زبان میں ان کے نام، وہ سریانی زبان تھی، اس وقت سریانی زبان، سریانی عبرانی، اس کا رسم الخط عربی زبان کی طرح ہوتا ہے لیکن الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے، جیسا کہ ہندی زبان کا رسم الخط سنسکرت جیسا ہوتا ہے لیکن الفاظ میں تفاوت ہوتا ہے، کچھ سنسکرت کے الفاظ کچھ دوسری زبانوں کے الفاظ ملے، ایسا یہ سریانی زبان اس وقت تھی، اور انجیل بھی سریانی زبان کے اندر ہی نازل ہوئی تھی، انجیل کا نزول سریانی زبان کے اندر تھی۔ اب تو اصلی زبان والی انجیل تو موجود ہی نہیں، پائی نہیں جاتی، لیکن وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی، جیسا کہ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ تو یہ چند نوجوان تھے، ان کے ناموں کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی وغیرہ مفسرین نے سات نام لکھے ہیں۔ ایک کا نام تملینی تھا اور دوسرے کا نام مکسلمینا اور تیسرے کا نام مرتوس، چوتھے کا نام تھا حبیونس اور پانچویں کا نام تھا ساربنوس اور چھٹے کا نام تھا اکفش تنونس اور ساتویں کا نام تھا دو نواس. یہ سات نام انہوں نے لکھے ہیں، یہ اصحاب کاف کے یہ نام تھے. اور ان کے کتے کا نام قطمیر یا قطمور، یہ امام جلال الدین سیوطی وغیرہ مفسرین نے. امام ابن جریر طبری جو سب سے پرانے مفسر ہیں بڑے، انہوں نے آٹھ نام لکھے ہیں، مقصل مین، مینا، محسم، محسمیل، ملینا، یملیخا، مرتوس، کشوتوش، بیرونس، دیمنوس، یتونس، قالوس. یہ آٹھ نام انہوں نے لکھے ہیں امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے، کہ یہ آٹھ تھے. بہرحال مشہور یہی ہے کہ چھ آدمی یہ تھے سرکاری جو خاندانوں کے آدمی تھے اور عمائدین کے فرزند تھے یا خود بھی عہدیدار تھے بعض، اور ساتواں وہ چرواہا تھا جو ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، اور اس چرواہے کا ایک کتا بھی ساتھ تھا. تو یہ افراد تھے. مشہور یہ ہے یہ چند نوجوان، یہ فتیا، پہلے بھی یہ اول فتیا، یہ نوجوانوں کی تعریف ہے، کیونکہ یہ صحیح کام کا وقت اور صحیح طور پر ایک چیز کو انجام دینا وہ جوانی کا عالم ہی ہو سکتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کی تین دور بیان فرمائے، بچپن کا دور ہے، وہ بھی کمزوری اور ضعف کا دور ہے، اور بڑھاپے کا دور بھی کمزوری اور ضعف کا دور ہے. تو طاقت اور قوت کا دور تو صرف جوانی ہے، تو یہ جوان لوگ ہی صحیح کام کر سکتے ہیں اگر ان کا طریقہ کار اور فکر صحیح ہو. چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ عام طور پر نوجوان تھے. صحابہ کرام میں اکثر اور بیشتر حضرات نوجوان تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا. بوڑھے آدمیوں کا چند آدمیوں کا نام ملتا ہے، لیکن وہ بہت کم، اکثریت نوجوانوں کی. یہ 18-19 سال، 20 سال، 24 سال، 30 سال یا کم و بیش اکثریت ایسے لوگوں کی ملتی ہے جو ایمان لائے. اور حدیث کے اندر بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے قیامت والے دن ان سات قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا، ان میں شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کا وقت اللہ کی عبادت میں بسر ہوا، اس پر بھی عرش الہی کا سایہ ہوگا قیامت والے دن، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو عبادت کے اندر جس کا وقت بسر ہوا انہوں نے، اور ویسے بھی یعنی کام کے لحاظ سے بھی اور انسان کے لطف کے لحاظ سے بھی یہ جوانی کا زمانہ ہی اہمیت رکھتا ہے. فارسی والے بھی کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے وقت توبہ کرنی یہ صحیح بات ہے. وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بوڑھا بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر تو سب بوڑھی طائفہ بھی اور ریٹائر کوتوال بھی پھر توبہ توبہ ہی کرتے رہتے ہیں، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اعتبار تو اس وقت کا ہے جو کام کا وقت ہے. اسی لیے شباب اور جوانی کے عالم کو شعراء لوگ بھی بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں. تو اور جوانی کے عالم میں سب باتیں، رندی و خراباتی در عہد شباب اولا، حافظ کا یہ شعر ہے. رندی و خراباتی بھی جوانی کے زمانے میں ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں کیا ہے یا بچپن میں کیا ہے. رخصت ہوا شباب کے رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں. جگر مراد آبادی جوانی ختم ہوگی زندگی ختم ہوگی. اصل میں زندگی کا سارا بڑھاپے میں امراض اور ذوف کے سوا کیا ہے. اور عراقی جو مشہور بزرگ گزرے ہیں یہ خواجہ باب الدین زکریہ ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید تھے اور بڑے عالم تھے بڑے پائے کے شاعر تھے. عراقی نے بھی یہی کہا زندگی کے بارے میں, افسوس کی ایام جوانی بگزشت سرمایہ عیش جاودانی بگزشت, خفتم بکنار جوئے چندا کز جوئے من آب زندگانی بگزشت. انہوں نے بڑی نصیحت کی بات کی, وہ تصوف کے امام تھے. افسوس کے جوانی کا زمانہ گزر گیا اور حقیقتاً عیش کا زمانہ گزر گیا اور میں ندی کے کنارے پر ایسا سویا رہا کہ افسوس زندگی کا ہی زمانہ ختم ہو گیا سارا غفلت کے اندر ہی زندگی کا پانی ہی ختم ہو گیا آب زندگانی. اور میں سویا ہوا تھا ندی کے کنارے پر حالانکہ پانی موجود تھا. اپنی غفلت کے بارے میں یہ ہے. تو بہرحال یہ فتیتن چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. ایمان کی وجہ بھی میں نے ذکر کی کہ اس طریقے سے کسی اللہ والے سے کسی نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس کی باتیں سن کر ایمان قبول کیا اور اپنے خاندانی قومی ملکی کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار کیا ان لوگوں نے. اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. اور جو ایمان انہوں نے قبول کیا اللہ نے فرمایا زدناہم ہدن, ہم نے ان کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ کر دیا. جو شخص ایمان قبول کرتا ہے پھر ایمان کے تقاضے کو اچھی طریقے سے دل میں جگہ دیتا ہے تو روز مرہ یا جتنے واقعات اور حوادثات پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ایمان کو اور مزید کرتا. والذی نہتدو زادہم ہدن و آتاہم تقوی, جو ہدایت کا راستہ پکڑتے ہیں اللہ اور زیادہ کرتا ہے ان کے لیے اور تقوی والی بات ان کو بتلاتا. تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا اور کسی قسم کی پرواہ نہیں کی. جو بادشاہ وقت جو بے انتہا غالی تھا اور بت پرست تھا, جبر و اکراہ سے بت پرستی کراتا تھا, کفر اور شرک کی اشاعت کرتا تھا اور لوگ سختی کے مارے ہوئے اور پکڑ اور گرفت سے بھی کفر اور شرک کرتے تھے, کچھ لوگ دنیا کے مفاد کی خاطر بھی کفر اور شرک اختیار کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے مفاد خراب ہو جائیں گے, تما کے ساتھ تو بت پرستی اختیار کرتے تھے. لیکن اس وقت یہ چند نوجوان اگر چین کا تعلق بھی اس سلطنت کے بڑے لوگوں کے ساتھ تھا لیکن انہوں نے یہ اپنے دل میں تہیا کر لیا کہ ہم مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ان کے دل میں خشیت الہی اور نور تقویٰ بھرا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و استقلال عطا فرمایا اور ان کے اندر توکل اور خدا کے ساتھ تعلق بہت مضبوط اللہ نے کر دیا. یہی ہے زدناہم ہدن وربطنا علی قلوبہم, اے دل کو ہم نے مضبوط کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جس کا تعلق درست ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کو اور مضبوط کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے ربطنا علی قلبہا, سخت کڑی آزمائش آ گئی بچے کو ڈال کر لکڑی میں اور پانی میں پھینک دیا دریا کے اندر, کتنی گھٹن منزل تھی. اور پھر آگے اس بچے کے ساتھ جو کچھ واقعات پیش آئے ایسی منزلیں بھی آئی کہ خیال ہوا کہ ظاہری کر دیں لولا ربطنا على قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. اللہ نے ان کے دل میں استقلال عطا فرمایا، انہوں نے راز کو ظاہر نہیں کیا اور اللہ کی حکمت پوری ہو کر رہی. سو یہ نوجوان جب ان کا چرچا ہوا تو ان کو پکڑا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. آخر یہ سرکاری لوگ تھے کچھ، یا بڑے لوگ تھے، سرکردہ لوگوں کی اولاد تھے. بہرحال ان کی بات کا چرچا ہوا کہ یہ تو اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات نہیں ادا کرتے بلکہ اس کے خلاف کہتے ہیں. ان کو پکڑا گیا اور پکڑ کر پیش کیا گیا. یہ وقت بڑی سخت ابتلاء اور آزمائش کا تھا. جب پکڑ کر ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ بات ہے، اذ قاموا، یا وہ کھڑے ہوئے، اب یہ کچہری میں حاضر ہیں یا جہاں بھی اس کا دربار لگا ہوا ہے، جہاں ان کو لے جایا گیا ہے وہاں، تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہی بات کی، صاف صاف اقرار کیا اور یہ کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ہم تو کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، اور لن ندعو، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم زیادتی کرنے والے ہوں. شتتا، زیادتی کی بات، تعدی کی بات کریں گے اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان لیں یا اس کو رب مان لیں، مختار مطلق مان لیں. آج تروا مشرو کو جا بنا رہے ہیں، ہم زیادتی کرنے والے ہوں، ہم تو بالکل اللہ کے سوا کسی کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں. آگے اپنی قوم کے لوگوں کی مذمت بیان کی انہوں نے، یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، اپنی عادت روائی مشکل کشائی کے لیے مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، مختلف استانوں پر جاتے ہیں، مختلف ہستیوں کو انہوں نے اپنا عادت روا اور مشکل کشا بنا رکھا. یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، پھر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں بتلاتے جس سے ثابت ہو کہ واقعی خدا کے سوا کوئی اور بھی حاجت روا یا مشکل کشا ہو سکتا ہے، کوئی دلیل تو بتلائیں اس کی، کیوں کھلی دلیل نہیں لاتے؟ کھلی دلیل کہاں سے لائیں، اس بات پر تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. یہ تو فطرت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے. کوئی نہ خالق نہ مالک، نہ متصرف نہ مدبر، نہ نافع نہ ضار، نہ مافوق الاسباب چیزوں پر کنٹرول صرف رکھنے والا، جب کوئی ہے ہی نہیں، دلیل تو کسی کے پاس نہیں، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں اور جہالت کی باتیں ضرور ہوں گی یا اندھی تقلید والی بات. کذالک وجدنا علی آباؤنا، جی ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے، جو ہمارے علاقے میں یہ سارے لوگ کرتے ہیں، تو کیا یہ سارے بے وقوف ہیں؟ اب یہ دلیلیں ہوتی ہیں، فلاں آدمی جو کرتا تھا، فلاں ہمارا بڑا جو یہ کام کرتا تھا، غیر کی نیاز دیتا تھا، فلاں بڑی برکت حاصل ہوتی تھی، فلاں جگہ کا چڑھاوا چڑھاتا تھا، تو کیا یہ سارے لوگ بے وقوف؟ یہ دلیلیں، اس کو اللہ نے فرمایا یہ اندھی تقلید، یہ اندھی تقلید ہے اور یہ تباہ کن ہے انسان، بصیرت کے خلاف، عقل کے خلاف، فطرت اور نیچر کے خلاف، کیونکہ شرک اور کفر پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا جو عقلی دلیل ہو یا نہ، برخلاف اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت تامہ کی ہزار ہا کروڑ ہا دلیلیں موجود ہیں. صاف دلیلیں جو انسان کی عقل میں آ سکتی ہے، سمجھ سکتا ہے انسان، مشاہدے کی دلیلیں، نقلی دلیلیں، گزشتہ لوگوں کی منقول آسمانی کتابوں کے دلائل، پھر مشاہدے کے دلائل ایسے جس کو ہر انسان روزمرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، وہ ہر چیز سے دلیل ملتی ہے، لیکن شرک کے صحیح ہونے کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں سوائے اندھی تقلید کی یا قومی رسم و رواج کی بات کو سامنے رکھنا۔ یہی بات انہوں نے کہی ان نوجوانوں نے کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے کو کھلی دلیل؟ پھر کہا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر افترا باندھے؟ خدا پر جو شرک کرنا ہے یہ خدا پر افترا باندھنا ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی ارض و سما میں کوئی الہ ہوتا تو خدا کے علم میں تو ہوتا ہو، تو خدا کے علم میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنبیون اللہ نمالا یعلم، ایسی بات کہتے ہو کہ گویا جو اللہ کے علم ہی نہیں ہے، یہ واقعہ کے اندر ہی نہیں ہے۔ تو شرک کرنا، کفر کرنا، انکار توحید کرنا اور کسی غیر اللہ کے بارے میں الوہیت ثابت کرنا یا کوئی صفت ایسی ثابت کرنا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ افتراء ہے، اس کو افتراء علی اللہ کہا گیا۔ نبوت کا انکار بھی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی، قیامت کا انکار بھی، یہ سب افتراء کیا۔